خدای زما د دنیا کورونو ته ضرورت نشتا، د دې زر دینار په عوض کې مال د جنت کورونه راکړي. بیا هغه کس ځان له واده وکړه په زر دینار باندې، کته یو عالی شان زنانه وکته دا په هغې باندې زر دیناره خرج کړل، نو ده بیا زر دیناره د الله تبارک وتعالی په لار کې ورکړل چې الله زه خو د دنیا ښځه نه غواړم، مال د جنت حورې راکړي، او دا زر دینار صدقه کړل او د الله په لار کې ولګول. بیا څلورم نمبر هغه غزر دینار باندې ځان له غلامان وغیرہ واغستل چې د دنیا ډول ډال برابر وي، دی چې خبر شو نو ده بیا غزر روپیه وکړي چې الله تعالی د دنیا غلامانو ته زما ضرورت نشته، مال د جنت خادمان راکړي. نو ده څلور زر روپۍ دې طرف ته ولګولې، هغه څلور زر روپۍ په دنیا ولګولې. دغه مسلمان سړی قوار شو، غریب شو، حاجتمند شو. یو ځل ځمکې راغله چې راشه هغه ملګري ته لاړ شه، د هغه حالت خو ښه دی، او که چېرته ستاون راسره وکړي. کله چې دی لاړلو هغه مالدار ولیدو، د نه یې تپوس وکړو چې دا ته داسې حالت کې دی، تا هغه خپلې پیسې څه کړې؟ ده ورته جواب ورکړ چې په هغې باندې خو ما الله سره سودا کړې ده، هغه مې الله له ورکړي دي چې ماله جنت کې دارا کی دارا کی دارا کی. دا بل سړی خو مشرک او کافر و، نو هغه ورته وي چې ما سره څه نشته، خپل کار کوه، دومره لوی دولت تا ولګوه بې ځایه، او خپل باغونو کې ولا چکر مکر ورکړه. ده وایي چې ګوره دا هر څه فنا کیدونکي دي، تب هم مړ کېږي، دا عارضي ډول ډال دی، په دې مدو ککیږه، دا الله تبارک وتعالی مخې له بځې. ده ورته وایي چې قیامت خو اول شته دی نه، او که قیامت وي نو ماله به الله تعالی د دې نه بهترین دا کوي. دا هغه واقعه بیانېږي چې کله دې جنت ته ورسېدو، نو بیا جنت کې نورو ملګرو ته وایي چې دنیا کې زما داسې یو ملګری و، دا هغه عقیده خرابه وه، تاسو لږ ما سره ګورئ نه چې په دوزخ کې د هغه حالت ووینو. نو بس دی به داسې پورته شي الله تعالی په منځ کې، د دوی کنیکشن برابر کی، دی به په دوزخ کې هغه ووینی، او دی به ورسره خبره وکړي چې الله تبارک وتعالی ما سره احسان کړی و، ورنه تا خو زه غر کړی وم، هکه ستا په نظریه باندې زه روان وې، نن به هم زما دا حالت و چې کوم حالت ستا دی. دغه مختصر واقع الله تبارک و تعالی بیانوي. او بیا د کافرانو چې په جهنم کې کوم خوراک ته یا ابو جهل کومه خبره کړې وه، د هغې جواب الله تعالی ورکوي. نو دې کې حقیقت کې د جهنمیانو د جنتیانو بیان دی، د جهنمیانو مختصر بیان کیږي، د جنتیانو مختصر بیان کیږي. جهنمیانو باندې چې الله کوم گندونه خوري د هغې بیان کیږي، او جنتیان له چې الله تعالی جهنمیانو له خو دغه گن ورکوي، او جنتیان له چې الله تعالی کوم انعامات ورکوي، یا د دوی سه اکرام کړی دی، داغې تفصیلا بیان دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. احشر الذین ظلموا، روان کہ تاسو هغه کسان چې هغه ځان سره ظلم کړو په دنیا کې. ملائکو ته وایي چې دا کسان تړای، دا کسان روان کړي چې کفر شرک کړی دی، یا لوی لوی گناهونه کړی دي، او معافی دوی ته نه ده شوې. تاسو دوی روان کړي، تاسو چرته روان کړي، حساب کتاب لې بوزو چې دوی سره حساب وشي. و ازواجهم، اور دارنګي ملګری د دوی، یعنی د دوی په شان عمل کوونکي، د دوی په شان شرابیان دي، زناکار دي، غل دي، سودیان دي، دا ټول تاسو یو ځای کړئ، خپل خپل جماعت دي مجرمان نه جوړ کړئ. کافران به اپنه شي، او دا نور مجرمان ورپسې کړئ. و ما کانو یعبدون، اور دارنګي هغه خدایان چې دوی بندگی کوله په دنیا کې، په دنیا کې دوی د الله سره شریکان نسلي، هغه شریکانو مور سره وتړای. دا ټول ځای به یو لوی لوی جماعتونه به، او داسې ملائکو به روان کړي دوزخ طرف ته به بوزي. الله تعالی به آواز کوي، اعلان حکم کوي چې وتړای دا کسان یو ځای کوي. ځکه تاسو هم چې په دنیا کې یو سړی دا غواړي چې زما قیامت کې دي ناسته ولاړه ملګرتیا د نیکانو سره، د مسلمانانو سره، اهل دینو سره، نو دا موقع ده چې دی د هغوی سره تعلق جوړ کړي، د هغوی سره محبت جوړ کړي، هغوی سره ناسته ولاړه وکړي، نو قیامت پرز به د هغوی جماعت نه وي. او چې دنیا کې دلته غلو سره ملګری دی، جوارګرو سره ملګری دی، او دی وایي چې هلته به زه د نیکانو صالحانو سره یم، نو دا یو لیونی سړی دی چې خامخا صادم کې میان ګوري، خو صادم کې میان نه وي. دلته ملګرتیا دې د چا سره ده چې څنګه ژوند ته تېرئ، هغې باندې به در باندې مرګ راځي، او چې په کوم حالت در باندې مرګ راغی، د قیامت پرز په هغې حالت دې پاسئ، چې پاسئ دې، نو اوس ملګرتیا دې چا په کار ده؟ د نیکانو چې دوی نه ځان بچ کړي. وتړئ ورسره دا خدایان من دون الله سوا د الله نه، چې دوی کوم بندگی د خدایانو کول، هغه ورسره ملګري کوي. فهدوهم، نو ملائکو ته به وایي چې روان کړئ تاسو دوی، بوځئ تاسو دوی، الی صراط الجحیم، لارې د دوزخ ته. دغه وخت به د دوی سترګې کولی شي، چې د دوزخ ته مدار د پاغي باندې روان کې ملائکو ته به حکم شو تا نه بس دا ټول به تړلی بند په بند باندې ښا او غلو بند په بند باندې اتړې او بیا جهنم ته داخله وې جماعتونه دي جی الله تعالی به وي وقفوهم د دې شرموره د پاره الله تعالی وي وی کړه الکه دې پوری صراط سره خلقون ته ودره وې جهنم ته قران کړی دي انهم مسئولون فتاخر د دوی نه به پښتنه کولې شي د دې د ویناګانو د دې د کارونو چې دا وینا مولې کوله او دا کارونه مولې کول خو د دې د خجالت او د دې د شرمندګۍ د پاره به ودره چې دا کارونه ملک اوري کړو نو بیا دې سره خو بس جواب نیوي ابو جالی او خبره کوله هغه به داوي چې نحن جميعا مونږ یو لوی جماعت یو مونږ سره څوک څه کولې شي مونږ به خامخا د یو بل سره تعاون کوو مونږ د یو بل بدلی اخیستې شو الله وی مالکم سشید تاسو لره اے کافرانو اے ابو جہلا لا تناصرون چې تاسو امداد دی او بل سره نه کوي تاسو دنیا کې دا خبره کوله چې مونږ یو لوی جماعت یو اول خو دغه شته دینا او په قیامت وینو بل فرض مونږ یو بل سره تعاون کوو لا الله تعالی ورته مالکم الک سشید تاسو لره لا تناصرون چې دیو بل سره مدد نه کوي دنیا کې خو تاسو دا خبره کولی او اوس مدد نشي کولی بل هم اليوم بلکې دا کافرانو نن ورځ یعنی د قیامت پر ورځ باندې مستسلمون ډیر تابعدار بوي دوی وایي چې الله مونږ دا کار نه کړې مونږ دا کار نه کړې ملائکه مونږ په څه غلط رپورټونه لیکلي دي سورہ یاسین کې دا غي تفصیل بیان شوی دی دوی ډیر سخت تابعدار دي چې کله جهنم ته لاړ شي کنه نو بیا چې چا خبره منلې ده نو یو بل سره به گفتگو کوي واقبل بعضهم او متوجب شي بعض دې چې هغه کمزوري کسان دنیا کې الا بعض نور تا چې هغه دې قطان اور مشرانو چې دې ماته تو کسانو د خپل مشرانو خبره منلې وا نا غینه یتساءلون دی یو بل نبا تاسو نه کوي یو بل باندې با چوک نه کوي یو بل باندې با رد نه کوي دی وخت کې بدای په یو بل باندې سخت تنقیدات کوي یو غوبل به جوړې دوزخ کې پراتی دي قالون دی به وای دا کمزوري کسان هغه غټان تا انکم پتا کی سرتا سو اے مشرانو کنتم تاسو نه نا و تاسو چرات دی بمونتا ان یمینی په پورا قوت سرا په پورا طاقت سرا په پورا زور سرا زور سره براله طاقت سره براله پمون بم دباو نو کله مون ته بم دا خبر کولا چې زمونږ دا نظریه سیدا مون پسې راځه استاد زورو چې استاد زورو د چا زوري دا غي پوری نو مون استاد خبره منلې وا او تاسو مون ته دا خبره کړو چې بای زمونږ دا نظریه صحیح ده نن استاد نظریه صحیح شو استاد طریقې صحیح شو نن خو مونږ هم ځان سره دی بل تر اوسه قلم پراته ان دې یمین مارا ډیر زور سره طاقت سره یمین وی زور او طاقت تا او یا معنا دا دا چې را پتا کی سره تاسو به راځای مونږ ته او پدا سي شان سره چې قسمونه به مونږ کول په الله تعالی باندې دې یمین نه مراد قسم دی چې قسمونه به مونږ د دې خبرې کول چې زمونږ دا طریقه درسته ده دا صحیح ده نن څه شو هغه کیسه کله مونږ ته قسمونه کول نن خو تاسو دا حالت ته زمونږ دا حالت ته قالو نو دې به ورته بلن تکونو مؤمنین تاسو نو مؤمنان تاسو په حقیقت کې مؤمنان نه وای تاسو ایمان راوړلو چې چا ایمان راوړلو نو مونږه غي د خپل ایمان نه نور ستګړي څومره سخت په مسلمانانو تیرې شي دي او تیریږي لیکن هغه خپل ایمان نه وسته کې دلته تاسو په خپل ایمان نه راوړې نو مونږ ته څه نسبت کوي او ما کان لنا علیکم او نو زمونږه په تاسو باندې من سلطان ان ستاقت اور زور چې په خپل زور باندې تاسو مونږه کافران کړی وای کفر اور ایمان د سره تعلق ساتي عقیده کدا دی باندې د چا زور هم نه چلیږي دا خو د زوی او شه دی په دی باندې د چا زور چلیږي نه نو کتا سو کوم خبره کوي دا خبره تاسو غلطه ده بل کنتم بلکې وای تاسو قوم طاغین یو قوم گمراه تاسو په خپل گمراه قوم یې په خپل اختیار مو کفر اختیار کړو مونږ په تاسو باندې زور نو مونږ باندې دارونه ته پیدا هر څه چې کړی دي تاسو په خپل کړی فحق علينا نفس واقيش فمن او لازم شمن سرا قول ربنا فيصل در رب زمن يا فيصل داول ام لا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين كدا دوزخ بزر پیریان او انسان ان ندكم من باندې الله تعالی دا فیصل لازم او ثابت در دې دې پش پش مکه اوس په دې نه باندې سکیږي نه کتا سحر سمرا من سکه خبري کوي په غور نه راکوي فیس نه ان لذائقون من سکون کی دا عذاب دا اللہ تعالی یو من بخا مخاف دی عذاب کی پراتیو فا اغویناکم من تاسو والو لید سمیلارنا انا کننا غاوین زکا من پا خلق گمراہو ہر سڑے چی گمراہی نو خلق گمراہی کرا بلی ار یو سڑے کوشش کئی چی زدو زخت یوازی لار نشم یوازی بدو زخت سکم زان سرخو یو سو راخ کما یو سڑے جب سن کی ڈوبی گی او بو کی ڈوبی گی نو ہر ستلاسے چی کزان سرمی زدر نور راخ کر فإنهم فتاكي سر دا کسان چې دا کم مشران دي د کافرانو او کشران دي یوم عزم فدا غرست العذاب مشترکون فعذاب کی بطور شریک دي دانه چې کشران له عذاب نشتا منونکو له عذاب نشتا دای چې خبره منل د عذاب په ټول شریک دي ان کذالک بیشکم هم دغه سین فعل بن مجرمین قوم د مجرمانو سره دا کار لکه دا دلته کوم کار دغه سې دوزخ ته ټول مجرمان الله تعالی وی زبوزم کا چې چا د الله سره شریکان ګرځولي دي یا غد گناہونه کړی دي او معفو ورته شوی نه ده یا مال صالحه بالکل نشتا الله تعالی وی دا کار ور سره کوم دی خو چې کو خدل ته بیان د کافرانو دي ان هم پتاي سره دا کافران کانو وذی اذا قيل لهم كربجو ولشي ذويتا لا اله الا الله تاسو قبول کړئ دا کلمه چې لا اله الا الله دا کلمه قبول کړئ دا کلمه تاسو وایي چې نشته معبود بر حق سوا د الله تعالی نه دا یو کلمه تاسو وایي یستكبرون لدیو تکبر کو د کلمې د توحید نه څنګه مونږ یو الله منو دا دومره خدایان زمون کار نه نشي کولای یو خدای به زمونږ دا تمام کارونه څنګه پوره کړي دې عقیده غلطه دی دی هغه بوتانو ته خدایان نه دی مونږ لسونه کوم بوتان څه بولی شي ويقولون لبد کافرانو ائنا لتارکو الہتنا آیا مونږ پرې خوذن کیو عبادت د خدایانو کولو لشاعر د وجد وینا دی او شاعر نه مجنون چې اغلی ونی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب دی شاعر اور مجنون دی ونی دی ایمان گزو جنا دا خبر پرید حالانکہ نبی علیہ السلام دی پارا سمرا خیر خواہ سمرا نے سیتنے ورطا کول وازنے ورطا کول بل جا بالحق دی بلکہ پیغمبر علیہ السلام روڑے و حق یا قرآن مجید دی بلکل حق روڑے و دا شعر نو نا نبی علیہ السلام شاعر وصدق المرسلین او تصدیق کړه دا غ پیغمبرانو چې د نبی علیہ السلام نه مخکې تیر شوی دي اغه چې کومه خبره کوله خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوله خو دې خلکو دا خبره نه منله انکم لذائق العذاب الالیم بشک تاسو سکون کی دا عذاب چې کوم عذاب درناک ته الله ورته کوي کوزل تپراته و ما تو ایزان او سزا نشی در کوله تاسو دا الا ما مگر دا هغه اعمال کنتم تعملون چې تاسو دنیا کې کولو دا کفر شرک تاسو کو دا دې سزا الله درکې الا عباد الله المخلصين مگر بندگان دا الله تعالی هغه بندگان چې هغه نیکان او صالحانو دنیا کې چې کوم مؤمنان نیکان صالحان خلق دي هغه بد دي زنه محفوظ وي د دوزخ نه به محفوظ وي هغه بس چل کوي د دوزخ هغه کشار و نوري او نه دا ګرمه په پته باندې به پوي اوس دا جنتیان بیان الله تعالی کوي اولئک دا صالحان او مخلصان کزان لهم رزق معلوم دی د پارا رزق معلوم دی معلوم رزق دی جنت واضح خبر دا چې په جنت کې کمی میوی دی او کم خوندونه دی الله تعالی به دی دور کوي یا مراد رزق معلوم نه هغه سحر او ماقام چې دا جو وخت په دنیا کې څنګه انسان هم روټه پری په دغه انداز یا د رزق معلوم نه دا دی چې هلته دا مسله نشته چې سبا به ما ته څه ملاویږي او څومره به ملاویږي دا خبر هلته نشته هر څه د دې مخې ته دی دلته خو یقین ته نشي کولی چې سبا به ما ته څه ملاویږي او څومره به ملاویږي دا هیڅوک یقین سره نشي ویلی چې سبا نه حالت څه دی لیکن د جنت حالت قطعی دی او معلوم دی چې کې برس ته معلوم دی اے کې دانش ته چې سبا به ملاویږي او څومره به ملاویږي زج څومره پړې شفرا تا ته اجازه شتا فواکه هو الله تعالی وی هغه به میوي او میوه تاسو پی جنې چې میوه د لذت او خوند لپاره خوړلی شي نه د دې لپاره چې په دې باندې انسان ځان مونږ کې په جنت کې لوګ نشتا و جنت کې لوګ نشتا دا کم سيزونه چې جنت یې انفري دا به تلذذ او د خوند لپاره فري خوراک په خډیر کې کولوګا نه دا هر شی به فري هر څور ته ډیر ډیر دی په لوګا نو ګورل ته نشته کته چهرا هوګي وړاندې او پینځلس دا مسله په کې نشتا بس می وی دی فاتحه تاسو پی جنې فاتحه غشې دی چې هغه سره لوګا نه بنديږي بلکې د تلذذ او د خوند لپاره پړي او خوراک چې کوي وهم مکرمون اور حال دادی چې دې جنت یانو با عزت کولې شي دا ورته نو چې ډکشا کرای می در تمخه ته کې خدای لکه دادل ته کوم الفاظ دي نه ډیر په عزت سره ډیر په اکرام سره دا سيزونه په جنت یان لور کولې شي ګوره دنیا کې تاسو وای چې پیاز دی خو پنیاز دی پدی پوي گئی کنه یعنی معمولی شی دی خو د مینې د وجه نه دی مونږ را کوي معمولی ولې نه وي نو معنا دادا چې کوم ملمت اثر ولې دا اکرام عزت کوي جنت کې همیشه ملمانه او تاسو به دا شی ګور دی اکرام په تور او د عزت په تور در کولې شي یعنی تاسو به دا څه سپیری خبرې انت نه وي آی په کوم ځای فی جنات النعیم فحق جنت نو کی چاغ ټول د دې نعمتونو نا قسما کې سم نعمتونو پاغي کې پاغي جنت کې بدا مؤمنان وی ناس پسنګ وی الا سرورین په پالنګونو باندې بناسي متقابلین یو بلتا مخامخ شاب دیو جنتی قطعن بل جنتی تنوی پدا سے انداز بانے پدا پالنگونا کے خود رشیوی وی چہ ہر یوبا بل سرا خبری کئی یوبا تبا مکمل سوی مکمل با یوبا تسوی دا سی گوری او چہ کم طرف تیرادو سے پلا با پالنگ تاویگی او تاس تماویلو دا پالنگونا دی سن دا گرلیلی تختون دی را کتب شی کینے بیا برزی خب کلارا باندے او سی بدا چولی دن کرسی نیوی دا سی شیب چہ کم طرف تا بس پا مخا باندے چہ کم طرف تا زی سی دا پالنگونا دی یو بلتناس یطاف علیہم گرزولی بشی پدی باندے بکاسن کاسے میں ماہین دا شرابو خادمانو بدا شرابو بالکل کاسی نیسلی گلاسون بینیسلی پنن کی شریک تی خوادا سی گلاسون اور کاسی نیلی بالکل 80,000 خادمان در تولار دی کاسے در تنیسلی دی دا شرابو دی خکم کسم شراب بیضا تک سپین چی دا پرن زیاد سپین دی او مزیدار او خواب دی لذت اللی شاربین دا پار دا قل حاصل اولو دا سکون کو دا پارا سکون کی بد دینا لطف حاصل ای دا دینا با لذت اور خندونا حاصل ای دا دنیا شراب ندی چاپا بدبودار وی گندب وی خلق پکرا بی بیمار ای بجوڑ ای یاد سات ای دا سی شراب ندی لا کیا غولن نپدی کے سر دردیشتا یاد خیٹ درستا غول وی رکی کی پت دردتا برابر ادھے چپ سر کی کپخیتی کی دا شراب اس کلو دو جنبادا دردون مردون نوی ولا هم عنها او نبد دی شراب نیون زفون سوک بے ہو شکولشی آغا شرابو کی بوی ہوشی نشتا دل دا خود شراب اس کے اول گند دی اب یا جو اس کے نلکت خو پشان بلتی ویداو کچھ سڑی نجور کی التا دا کسی نشتا آلتا جو شراب اس کیا آگا شرابو کی وزان لکھون دنی یو خبر ادرتا کم چا بانی سر دردی تکلیف دایا درے دلوائے پزان بانی دا موائے خا آو آر کسم دردے دا خیڑ دردے دا سر دردے دا فنزے دردے بس زمان در تا اجازہ دوائے درے دلوائے شفکوئے نے انشاءاللہ اللہ بدا درد لکھئی کم زینا دے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون درے دلوائے بس وعندهم او دی جنت انصرا قاصرات الطرف اغا خوری بوی چاری بخبل نظرون اکتا کڑی وی دازی خوری دی چی ما سوا دقل و قاندان نفو بلچا باندی دا غی نظر بن لگی ولی دا دی وجنا چی دا قاندان دیتا دی جنت انو کی تمام جنت ان نحر خوری تا قل قان خیست دی چی قل قان خیست دی نبیا بلتا ولی گوری دا دلتا خودی دا سترگی جری غلاغانی کئی خیانتو نا کئی پا دنیا کی دا صحیح بی بی صفت ام دادے چی دا دی سترگی اخطا ما سوا دا قبل خاونا پا بل سڑی بانی چی دا دی سترگی نلے پا بل سڑی او یا مانا دادا وعندهم او پنیز دا دی جنتیانو قاصرات و طرفی کتکون کی بئی نظرنا دا خاوندان اقبلو بغیر دا دوینا پا بل چاہتا آگئی نبوری زکت دا دی پشان با خیستا پا جنت کی نوری بی بیانی نی یہ خاندانو تبا دا دینا زیادت خیستہ نہیں نیچی دیو سڑی خیستہ بی بی بی نا بیا بل جاتا گوری کام چور خونے دے کنے بیا لیوانے دی چپل خواہ بوری نو دوارا مانے صحیح دی دا دا سی وفاداری دی چما سی واد خاندان نا پا بل جاتا دی نظرن لگی قطعن بن گوری یا دا دم را خیستہ دی تفسیر سوکی کی ذات المسیح عبد الرحمن مجوزی رحمت اللہ علیہ دا دم را خیستہ دی چی خاوندان استر کی بے پا خل زانونو بانے بن کری او ددی دا خاوندان ما سی واد خل و بی بیان نا بل جاتا نگوری دا سی خیستہ دی دا سوک دی دا خوری دی سیوہ دا سی خیستہ خزیلی کا مانا دادا چی دی سیشی اقل و خاندان تا بوئی حدیث کی رازی تفسیری حدیث دی چی واللہ دا اللہ پا ذات میں دی قسمی کستان ما تا زیاد حشتہ سوک دلتا بلک کاری دا سی قسم بکی چی زمان دا اللہ پا ذات بانے قسمی دا سی زنانا پا دنیا کی اندر یاد ساتے معززی دی خوا عین ان چی خیستہ اس طرق والا بھئی آٹھے خیستہ ترگی غٹی دا سی ترگی نا چی تاس پر انسان داس ترگی دی آبا خیستہ ترگی تک کے تورے تور بے توری سپین بے سپینی اگدی اکل اس ترگی بے کہ انہا انہا خوری با پیمنی کہ تاسوی چی جاری والی دا سارم سادے چی تو گیم سادی نا کہ انہا انہا گویا دا بی بیانی بیزن دا اگئی دا شتر مرگ دی مکنون چی بند سات لی شوی دی پڑا بو کے دا شتر مرگ اگئی خالص سپین نی زیادوالی درخت مائلی نوز رگیلی نشم بس دا خابر پورا وار یو صفا سپین دیا پکر رہن دے آغا ندے دا زیادوالی طرف تا مائل دا خسن دے نا اللہ تعالیٰ وی دا حوری با دمرا خیستی گویا آگئی دا شتر مرخا شتر مرخ آگئی دا خسن دا یعنی پاقی باندے با گرد و غبار نی سورہ رحمان کے با انشاءاللہ راشی چا مکی نچالی دلی دی نولے چا لازور لی دی اللہ تبارک و تعالیٰ پا خیمو کے پدی مقامات کے ساز پارا محفوظ ساتے ہی چکل دا سیوشی کنا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ متوجہ بشی بعض جنت یعنی دالت صفات مخ کے لسن عامات بیان شو اس اگر کی صلاح واقعی چیتا اس تمیویلی بھی بعضی بعض بعضو تا متوجہ شیئتا سا علوم تا پوس بکی یو بلنا دا حال دا دنیا چلے کا سنگا چلو دنیا کے سنگ چلو پل دنوں کو سپکو منڈا سنگا کاٹو کے فائدہ نہیں ہوئی کرنے بھی خبر گپنا بلا گئی اور فالتو سے درسو نہ نشتا وہ داغی تپناستی آرام گپنا بلا گئی نیو بور تو چانک ما کوئی عمر کرو کوئی حرام کافر راضی کرنے چوی گرو دو زخ کے داغا بس حالی تفصیل میں درتا داغی بیان کرے قال قائل منهم ابي يوتند دي جنتيانونا اني كان لي قرين بيشك او زماد پار يو مرگره يو مرگره نو فاغ مرگره داسو چاگه دا قیامت نمونکرو يقول اغبوي اينك لمن المصدقين آيائي تو دا تصدیق کونکو دا توحید باری تعالی اور دارنگی دا قیامت تا قیامت منی دا اللہ تعالی وحدانیت منی ما تو بیداوی نو ما بورتی چا او بالکل زا قیامت منم او دا اللہ یوال منم ا اذا متنا اغبوي چا آیا کلمنگا منشو و کننا ترابو شمنگا خوری و عظام الاود کی اینا لمدینون آیا منگلب جزارت را کی دیشی اینا لمدینون منگلب جزارت کی دیشی داسی کی سب کی گی چھ منگا وزر خوری شو و دکی بشو اور بیا با منگا جوندی شو منگلب بدلی را کی گی دی جنتی بورتے چا او مومنو بلکل داسی دا قادن دا جنتی ورتوی حل انتم آیا یا تاسو متولیون خیار کی دن کی ما سر دی دوزخ دا کتن کی رازل چلے گا تماشا خوکو چا مرگرے با دوزخ کی ونم چا اگر کم زیدے دا اگر سا حالت دے فکتولا پس دے بخکارشی دغ مومن بخکارشی دوزخ بورت اللہ تعالی دا سکی دے بور خکارشی فراہو او بوینی دغ مرگلی را فی سوائل جحین پمیز دا دوزخ کی دا دوزخ پمیز کی غیر رئیسار کڑی ہر طرف نبا مصیبت کی اختی قالن دے بورت دلتن ویت اللہ قسم پا اللہ باندے ان کتا قریب بطول تردینی چیز دیم زان سر حلاک کڑے وے تا خزبل طرف تبللم تا دا اللہ دا وحدانیت نزارولم تا دا قیامت نظم انکر کولم بدان نظام ساتے یاد ساتے صفا مسئلہ دا چی ہر سڑے دے خپل احباب تو گوری چی ددکم دوستان دی اغد دا آخرت تباکی او قدد آخرت جوڑی دری واقعی ندی اغا عبرت والی زان لدی اغد دوستان قائم کی چی دد آخرت پا غیبانی جوڑی گی آخرت تباکی گی نا ولو لا نعمت ربی او کنوے انعام درب زما پا ما باندی چیزے مسلمان کرم لکن تو من المحبورین زبا ام حاضر کرو شو نتا سر پا دی دوزخ کی من بزم پا دی دوزخ کی پروتم پا اللہ تبارک و تعالی ما سر احسانو کو ستا مر کرتے ہیں ما دنیا کے انہوں کے اوزا اللہ دے دینا بچ نو دے بدلی رو خوش آلائے نوائی افما نحنو بے میتین آیا نیو منگا ملکی دن کی دزد آیتین دے چکم سڑے دوزخ و جنت تو رسید آغبانی بیا مرگ اور فنا نرازی تو دڑی رو خوش آلائے نکل کلے یو سڑے دا سے خبر گئی دے بم دیر زیاد خوش آلائشی جا اللہ دا دغ دوزخ نبچ کرے دے و دی جنت مستحقی گرزولے دے دا خوش آلائے دو وجنب داوئی چا آیا منگ نیو ملکی دن کی دد شک دی کی نشتا مرگ نشتا نشتا بیا خبر اخلاص دا خود دیر خوشحالے دو جنب دا سے الفاظ ہوئی الا موتتن الاولا مگر مرگ ہا گڑم دے چھ دنیا کی پومبانی کمرا گلے وما نحن بمعظمین او نیو منگا عذاب ورکڑو شونا منگتا اللہ تعالی عذاب نرا کئی زکا کم کسانی چھ جنت تبوتی لی دی اللہ تعالی دی جنت نکسان بیا دوزخت نبوزی دا معلوم خبر چھ جنت تلاڑی بیا دوزخت تا اس دینی شو اور دوزخت چلاڑی یعنی اباسی دینا اس دینی شو خدا اللہ قدرت تے اباسی دینا اور جکل دوزخت لاشی اور سڑے مومن دے اگر جرم مطابق قید تیر کی بیا برا دی جنت ان نہازا پتا کی سرا داخل دل جنت کا لہو الفوز العظیم دا کامیابی لیا دا لیمس لہذا اللہ تعالیٰ وی دفار دا دی لیمس لہذا دفار دا سی جزا فلیعمل العاملون عمل لیو کی عمل کون کی دا سی جزا گانو دفار دی عمل کون کی عمل لیو کی خاچ داورتا ملوشی جنت دے ہوری دی تختون دی میوی دی چدا مخدہ دے بیانوشی اللہ تعالیٰ اس وئی چھ گورا دی جنت بیانو مشو دا دوزخ بیانو مشو اس اللہ تبارک و تعالیٰ منگا تاسو تداوئی چھ لوگوں تا کتاسو موازنہ ہو کہے کہ دا جنت کرے کہ دوزخ کرے اللہ تعالیٰ اس منگ تداوئی چھ دی جنت حال بیان شو دوزخ حال بیان شو فیصلہ پتاسو لیکن تاسو غور و فکر پا دے خبر رکھے ہو کہے چھ دا جنت اس بہتر دی چھ پاغی کہ دا انعامات دی اور یا دوزخ نو ہر انسان با فیصلہ دا کی چا اللہ تعالیٰ جنت بہتر دے نیچی جنت بہتر دے نیچی جنت تا پارا سوکا باگنا دا سکنش چی جو بس سی یو چندگا کلوٹی دوقع تو ما کشمیر لی دلیل سکو کول غالی کنا دی جنت دا پارا اللہ نا معافی کو اس وقت الغالی چا خدای زمان گناہ ہونا منتا معاف کی دنے کو عمال توفیق را کی اور دا چکم جنت والا عمال دی خدای من پا غیر غان کنا گور چا اللہ تعالیٰ تا پا غیر غانی کنا خدا بزرگان ہوئی کنا چی طلب ہم پکار دے کنا سا طلب کو پکار دے دا غزی کو نکی گی لیکن تزان کلول پکار دیجی اس راشے وار ہے دے جہنمیانو ازالکا خیرون آیا دغا قردی چی دا دی جنت ناستا دی جنت ملاستا دی جنت میوی نزلن د جهات د مل مستانا ام شجرت الزقوم یا ونه د چاد زقوم د زقوم دا بوته کو تاسو پی جنه کنه دغه زقوم ورته وی کنه دغه پلا دا غسی اثر کی چتاز لري ماران د سرونو په شان غمیوی کی اغنه په ډیر زیاتی یو قانون نکري هغه نور په لا پرېدا په عربو کې په دې شړ ما اوتاړو کې دا سيزونه ډیر دي دا نه ده دا ګوره صرف هغه نوم نوم زقوم دی مشابهت د دې سره دی لیکن د زقوم په باره کې راضی چې زقوم ونه د جهنم دا به او یا چند د جهنم د اور نه زیاته ګرمي هغه به داسې نه او یا د جهنم اور وګوره بیا 70 چند به دا ګرمي د چانه د جهنم دا د اور نه دا چې سوخري دا هغه به بد حالي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو په دې وخت ابو جهل وی او هو ودا زقوم خو مونږه تجربه ته وایو کوچ ته وایو چې دا کوچ د کجورو سره یو ځای شي علا تمرته مثلو حاصل ودا چې کوچ بیره فازه کیږي خرابور کې مونږه واخ کټ شو دا سه لې لې بلاکان سار وو بشو جی دا سه بو شو دا سه بو شو الله تعالی وو یوره گا سر به کې به ظالم ته ودا پرې څنګه دا تاسو سمه د جهنم دور نه چې او یا چند زیاته ګرم او ترخه ده نو دا به په دې مړای کې نسلی بیا به وبول غوزي هغه وبول لري یخی دي ښا چې دا چې هغه وبول او وبول خپل ته نږدې کوي د مخ وقفه ټول نه پای کې پروي دا دومره ګرمي ده ان جعلنا افتا کی سره ګرځوري د منګه داونه فتنه تن یو آزمائش لظالمین د کافرانو د پاره کافرانو به دا خبره کوله چې څنګه به لکه پور کې ونه وي حالدار چې اون خداونه سیزي نو دا بچاوي دا به ابو جهل وي او په خدای مې قسم وي وی زکون کو کجورو سم دا کوچو ته ویل کیږي مونږ چې دا سيزونو خو خاط خاط وشو یو خان چې دا شیخ لري غټي کې مونږ به هم خاط شو الله ورته ښا ان عاشجرت پتا سره دا زکون دا یو قبیح و نه دا تخرجو چې دا راټو کیږي فی اصل الجحیم په میز د دوزخ کې په میز د دوزخ کې دا خپل هور دی ګوریا چې رنگ دیونی دی طلعوا چې میوی دا غي کانه کانه روس شیاطین گویا سرونه د مارانو دی د خاماران شیاطین مارته وي اگر دې هغه نیوی نه دي دا سي د مار کا پرای ته وګوره هغه نیوی ته وګوره دا یو شان دي الله تعالی وی چې نیوی سي دي هغه د کړه سرونه شیطانانو دي فانهم لا اکلون منها دا د زخیان بکری دغه غونه د زقوم لوګا ناکار شه دي ډیر ناکار شه دي سم بوږي شي چغي بو وي رباړي بو وي نو په دې زقوم به ورپی دي نو دا زقوم به دې څومره سقور دي خو لوګا ناکار ده فمالیون منها نو بیا بر دی دکی دا غی زقوم نا البتون خیٹ اقبلی دا اقبل خیٹ بدا سی رو پر سی کس پکی پی دا پاس امری سمع ان لهم بیا بوی دا دوی دا پارا علیہا دا پاس دا دی چی دی دا اوپری مرائی کی انقلی اوبو اوبو لشوبا من حمیم گزن دا چا دا گرم اوبو بیا دا گرم اوبو گزن بی اغیل بے بوزی ناکار اوبو دی نا دی بوی چو خدا مونس کو بدوی نی منرکی بے سٹ کے زور اور کی چی دی خوش چې دی خپل ته علاقه تاسو څنګه ترانیز دی کی کنه بس دا مخ وقفه به ټوله کوي په دې ځای ډیر ګرم دی چې پکې ورواړې دی به نس کی ملایکه به وته ورواړې نو بس ځان نه چې څه کائنات یا به ته کده باډا خانه وروزي او دې طرف ته بوله په سر باندې سو کی داسې او لوټ کې ورواړې نه غبا په کې دن لا ارد کا سرانو بد حال ته پوس مکو نه دې چې دی بو او وره راوستو به کړه کنه اوس به کم پدې وږي بار به راو با سینا نه ثم ان مرجعهم بیا واپسی دې پس دې ګرمو بوس کولنا لیل الجحیم خامخاتو